BPO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 lutego, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier uruchomił 100 milionów złotych rezerwy na przygotowanie szpitali na ewentualne pojawienie się zakażeń koronawirusem. Policja użyła gazu łzawiącego, żeby rozpędzić ludzi, którzy protestowali przeciw Romanowi Polańskiemu w Paryżu. W Czyrku rozpoczął się Snowfest, czyli festiwal muzyki elektronicznej i hip-hopowej połączony z zawodami snowboardowymi i narciarskimi. Premier wydał polecenie wojewodom wprowadzenia w całym kraju podwyższonej gotowości szpitali i uruchomił rezerwę 100 milionów złotych na przygotowanie tych placówek na ewentualne pojawienie się zakażeń. To tylko niektóre ustalenia po spotkaniu premiera z wojewodami. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że dzięki uruchomieniu rezerwy 100 milionów złotych szpitale będą mogły przygotować się i uzupełnić zapasy materiałowe. Dodał, że do Polski trafią dodatkowe testy w kierunku koronawirusa. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin będziemy mieli kolejne 30 tysięcy testów do badania osób potencjalnie zarażonych koronawirusem. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że do tej pory w Polsce nie potwierdzono w badaniach koronawirusa. Na dzień dzisiejszy koronawirusa nie ma. Wszystkie próbki, 39 próbek z wczoraj, są negatywne. Szef resortu zdrowia dodał, że na polecenie premiera wojewodowie mają wprowadzić w szpitalach stan podwyższonej gotowości. Zwiększenie bazy łóżek zakaźnych, czy przekształcenie oddziału w oddział zakaźny, czy zwiększenie obsady personelu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda podczas przedwyborczego spotkania z mieszkańcami Kozienic zwraca uwagę na potrzebę kontynuowania reformy sądownictwa. Prezydent zaznaczył, że dobrze funkcjonujący wymiar sprawiedliwości jest warunkiem sprawiedliwego państwa. Sądownictwo jest jednym z filarów demokratycznego, dobrze funkcjonującego państwa. To jest jedna z trzech władz. Musi być na dobrym poziomie, musi być szanowana przez ludzi, musi być przez nich respektowana. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Francuska policja użyła gazu łzawiącego, żeby rozpędzić ludzi, którzy protestowali przeciw Romanowi Polańskiemu w Paryżu. W mieście trwa rozdanie nagród francuskiego przemysłu filmowego Cezarów. Reżyser już wczoraj zapowiedział, że nie pojawi się na gali. Jego film Oficer i Szpieg zdobył 12 nominacji do nagród. Organizacje feministyczne oskarżają Polańskiego o gwałty i przemoc na tle seksualnym wobec kilku kobiet. Reżyser przyznał się do zgwałcenia w Stanach Zjednoczonych ponad 40 lat temu 13-letniej dziewczynki i zdecydowanie odrzuca pozostałe zarzuty. Premier Bułgarii Bojko Borisow rozmawiał telefonicznie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem. Chodzi o oświadczenie wysokiego rangą przedstawiciela władz tureckich, że Ankara nie będzie powstrzymywała syryjskich migrantów chcących dostać się do Europy. Po otrzymaniu tej wiadomości Bułgaria wzmocniła ochronę swojej granicy z Turcją. Ludność cywilna ucieka z ogarniętej konfliktem syryjskiej prowincji Idlib, gdzie w ostatnich dniach dochodzi do coraz ostrzejszych walk między siłami rządowymi wspomaganymi przez Rosję, a rebeliantami wspieranymi przez wojska tureckie. Snowfest w Szczyrku wystartował. Siódma edycja najgorętszego wydarzenia w samym środku zimy tradycyjnie odbywa się w stolicy narciarskiej Polski. Na nowoczesnej skoczni Skalit wielu znanych i rozchwytywanych artystów Mozdef, Sigma, Vitalik, Shy FX, Magic and Dynamite MC, Soku, Ejeka, Krak and Smak, a także Wonky One, Solar i Camp. Dzięki Trójce mamy bilety. Dziękujemy bardzo, spełniacie marzenia. Na co państwo przyjechali? Chodzi o muzykę, czy bardziej o te zawody? Jedno i drugie. Jedno i drugie. Zawody snowboardowe, jeżdżę, tylko amatorsko. Przy okazji jest fajna akcja, że możemy zobaczyć i muzykę, i, no i zawody naraz. A jeśli chodzi o zespoły? No i Austin Bay, Mozdef w sumie bardziej nawet. Gwiazda, tak? Mozdef. Jutro Wonky One. My do tej pory znaliśmy letnie festiwale, pierwszy raz jesteśmy na zimowy, dlatego cały czas tutaj patrzymy, śnieg pada jak na zamówienie. Do tego tradycyjnie odbywają się zawody snowboardowe. Zawodnicy na specjalnie wykonanej konstrukcji wykonują spektakularne ewolucje, wyjaśnia sędzia snowboardowy Jacek Milas. My patrzymy oczywiście na trudność tych trików, czy robią trudne triki. To trzeba być naprawdę, no, znać ten sport, żeby wiedzieć, co jest trudne, co łatwe. Patrzymy także na różnorodność, bo można się kręcić w różne strony, wskakując na raila, można najechać na lewą nogę, na prawą nogę. Można w różny sposób skoczyć na tego raila bokiem, na wprost. Więc patrzymy, żeby oni wykonywali jak najwięcej różnych trików. Patrzymy także na kreatywność. Jutro zawody narciarskie i kolejne występy na scenie muzycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Moving On i Leonard Cohen na 29. Teraz będzie dużo radości, jak sądzę, bo o dwie pozycje do góry, czyli w całości zostanie zagrane. 28. miejsce. Tool. całości, zdaje się, 11 minut. No tutaj taka piąteczka. Na 28 Tool. Zaczynamy. Tak, bo tutaj jest niestety spadek i to aż 5 pozycji. Na 27 David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. To taka wersja z 2019 roku, Space Oddity. David Bowie na 27. Pan Adrian z Krakowa. Słucham maili przychodzących do listy i słyszę, że mnóstwo dzieciaków słucha listy wspólnie z rodzicami, a moje nie słuchają. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że nie mam dzieci. To może być jakaś koncepcja. Ranek @polskieradio.pl. Proszę, jeśli państwo by chcieli korzystać z tego adresu. A my już zaglądamy na 26. miejsce i tu także wzrost o jedną pozycję. YouTube Rahman. YouTube. Mam wrażenie, że Bono troszkę przez różkę śpiewał, ale może mi się zdawało. Na pewno mi się zdawało. Na 26. YouTube, ale nie samodzielnie. Słuchacz Zełku dopytywał i czekał na Lipali. Kiedy będą? No to są na 25. Wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Rozwagi brak i wąski świat. Trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. Lipali na 25. Awans o jedną pozycję. Kim jestem? A na 24. też o jedno oczko do góry. To będzie Ozzy Osbourne i Sir Elton John. It's all for you. Ozzy Osbourne i Elton John. Taki duet na 24. 23. Tutaj bez zmian. To w całości się gra, Michał? Jak jest? Nie, nie w całości. Przykro mi, pani Eleny. Eleny Krawic. We must all unite, for we are one creation. We must join the fight, together we are strong. We must do what's right in every situation. Love each other's lives as you would do your own. Just think twice before you cast your stone at someone's soul. It's their life, so the choice is theirs and theirs alone. We're not here to judge, we are here to love. Jeśli bez zmian, to Michał zdecydował, że nie, w całości nie Eleny Krawic na 23 z 23. Pani Magda, w czym towarzyszymy z listą? Między innymi przy skręcaniu szafy. Tak, trzymamy kciuki, ranek@polskieradio.pl, ale tutaj ważny list od słuchaczki, od pani Oli. 1987 notowanie, jestem rocznik 87 i byłoby mi niezmiernie miło, gdyby pozdrowił mnie pan najchętniej przy jakimś hicie Pearl Jam, których słucham non-stop podczas jazdy samochodem. No to teraz. Druga z trzech nowości. Pearl Jam. I can see you when I close my eyes. bardzo wysoko. Na 22 nowość to nowe nagranie Pearl Jam. Ciekaw jestem, czy będą oba nagrania koło siebie, ale to zobaczymy w najbliższych wydaniach listy przebojów. Od pana Waldka list. Proszę powiedzieć mojej żonie Magdzie i dzieciom Marcie i Oliwii, żeby pospieszyły się w drodze ze Szczecina, bo ja tu w Międzyzdrojach z kolacją czekam. A spokojnie, na drodze to spokojnie, powoli. Ranek Małpopolskie Radio.pl. No i przed chwilą Pearl Jam bardzo dziarsko. Zobaczymy, czy następny utwór też tak dziarsko, no bo to utwór z Bonda, to pewnie tak. Billie Eilish z nowego Bonda. Kiedyś się rozkręci. Spieszymy się podobno. Michał mówi, że się spieszymy, więc teraz szybciutko rachciach król. 35 tygodni już. O dwie pozycje w dół na 20. To smaki i zapachy, to my. Mieszane uczucia. Hamulce i motory. Wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry. Dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe. Stale głębsze obłędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie

34 tygodnie w zestawieniu i z 19 na 18 laocze. A ważna informacja od pani Katarzyny. Otóż mąż ukochany, rocznik 87 we wtorek 3 marca kończy 33 lata. Ten pełen trójek jubileusz jedziemy świętować właśnie do Zakopanego i oczywiście towarzyszy nam trójka. Bardzo się cieszymy. Wszystkiego dobrego dla męża. A my już jesteśmy na 17, niestety. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. O jedną pozycję w dół. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, na roboty spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Na 17. Najwyższa mądrość Barbara Kraftówna, Jerzy Wasowski. Obiecuję, że w przyszłym tygodniu w poranku posłuchamy sobie i być może uda się, że będzie wyżej w kolejny piątek. Mam nadzieję, że nam się uda. Tu też niestety o dwie pozycje w dół. Na 16 z 14. Coldplay. What in the world are we going to do? Look at what everybody's going through. What kind of world? Am I the future or the history? Nowiutki Coldplay. Na 16 spada dwie pozycje. Słuchacze z Bytomia się chyba nie ucieszą, ale pani Ania się ucieszyła, bo dziś udało jej się pokonać niezwyciężonego męża w planszówkę. Dostaje dzisiaj tytuł planszówkowego dzika. Servus. Gratuluję pani Aniu. Wszystkiego dobrego. Na 15 z 10. Taka sekcja spadająca akurat nam się przytrafiła. Sportowe życie, Artur Rojek. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Sportowe życie. Na którym? Już się pogubiłem. Na 15 z 10. 5 pozycji w dół. Kolejny utwór też spada, ale o 2 pozycje. Na 14. Pan Bartek napisał, że jest rówieśnikiem listy. To druga lista na nowym zestawie audio. Miał być motocykl, żona się nie zgodziła, jest nowe audio. Tutaj pan Bartek napisał, jeśli chodzi o finanse, jak to jest zorganizowane, tylko proszę nie mówić żonie. Nic nie powiem, panie Bartku. Mam nadzieję, że Nick Cave będzie brzmiał znakomicie. White horses have broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding